Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi, Allah'a şükür 100. ayetlere doğru geldik. 99. ayet-i kerimedeyiz. Ve lekad enzelna ileyke ayatin beyinat ve ma yekfuru biha illel fasikun. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Fasıklar dışında onları kimse inkar etmez. O ayetlere ancak fasık olanlar kafir olurlar. Ancak fasık olanlar o ayetleri inkar ederler. Fasık, yani bunun mastarı olan fısk kelimesi, yoldan çıkmak demektir. Doğru yoldan çıkanların dışında kimse bu apaçık ayetleri inkar etmez, onlara kafir olmaz. Niçin? Çünkü bu ayetler apaçıktır. Doğrulukları kendi bünyelerinde, kendi özlerinde kendileri tarafından ortaya konulmuş olmaktadır. Bu ayetlerde, bu belgelerde bunların apaçıklıkları hususunda en ufak bir şüphe, bir tereddüt yoktur. Kapalılıkları yoktur. Yani kendi kendilerini ispat eden belgelerdir bunlar, ayetlerdir. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti göstererek mesela bu ayet beşeriyetin, insanlığın zararınadır diyemez. Bu ayetin insanlara faydası yoktur diyemez. Bu ayet insanlara iyilik getirmiyor, İyilik önermiyor diyemez. Yani hiçbir ayetin muhtevası aklı selimin, doğru fıtratın üstün ve gerekli gördüğü hiçbir değerle asla çelişkili değildir, bir tezat teşkil etmez. Aksine her bir ayet güzel ahlakın, faziletin, doğru imanın, sahih akidenin, güzel amelin ve insanlık için gerçekten sulhun, sükunun, barışın, huzurun temin edilmesinde kendisine göre her bir ayetin mutlaka bir katkısı vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu saydığımız ve sayamadığımız sayısız özellikleri, her bir ayette bulunan bu özellik, bu ayeti kerimelerin Allah tarafından gönderilmiş olduğuna iman etmeyi gerektiriyor. Bunları inkar etmek değil. O halde bu apaçık ayetlerin herhangi birisini kısmen olsun, tamamen olsun inkar, yoldan çıkmanın ta kendisidir. Doğru yoldan sapıtmanın, uzaklaşmanın ta kendisidir. Fıskın ta kendisidir. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş olan apaçık ayetler bu hüviyetteyken, özellikle Kur'an'ın Medine'den nüzulüne şahit olan Yahudiler ne yapıyorlardı? Sure başından beri bunu anlatıp duruyor. Yine böyle bir hatırlatmadan sonra tekrar yine onların bu ayetlere karşı tutumları hatırlatılarak sonradan gelecek olan insanların benzeri yanlışlıkları sergilememelerine işaret edilmiş olmaktadır. Diyor ki 100. ayet-i kerimede "Eve kullema ahadu ahden nebezehu fariqun minhum bel ekseruhum la yu'minun." Yoksa onlar her bir ahitte bulundukça onlardan bir kesim onu bir kenara atıp bozmuyor mu? Hayır, onların çoğu iman etmiyorlar. Bakınız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikten sonra hicretten sonra ilk olarak önemli birkaç iş yaptı. Bunların başında Medine'nin Medine darmadağınık olan, hatta sırası geldikçe birbirini yiyen beşer unsurunu, insan unsurunu birleştirmek oldu. Bunun için de iki şey yaptı. Bir, Mekke'den gelen ve Allah için, Allah'ın dini için, Resulünün yanında omuz omuza bu din uğrunda mücadele vermek ve bu dini onun rehberliğinde yaşamak için gelmiş olan müstesna şahsiyetler, muhacirler, bunlara her şeylerini veren, hatta ve hatta ki bu gerçekten tarihte rastlanılacak bir hadise değildir. Muhacirden kardeşine her şeyini ortadan bölmeyi teklif eden Ensar-ı Kiram çıkıyor. Hanımlarına varıncaya kadar, bak diyor, iki tane hanımım var. Bunlardan istediğini söyle, onu boşayayım, iddetini bitirdikten sonra sen onunla evlen, bekar kalma diyor. Bundan ötesi düşünülebilir mi? Ve bunu İslam'ın kardeşliği yapabilmiş bir şeydir. Barışın ötesi, bundan öte barış olur mu? İslam bunu yaptı işte. Bu barış da denmez buna, kardeşlik işte budur. İkinci şey ne yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Mekke'de sadece ensar ve muhacir yoktu ki. Yahudiler vardı. Henüz İslam'a girmemiş olan Evs ve Hazreç cemensup Araplar vardı. Evs Hazreç'i çekemiyor. Evs ve Hazreç birlikte Yahudilerle anlaşamıyor. Yahudiler kendi aralarında ben onun nadiriydi, Kurayzasıydı, şu suydu buydu anlaşılamıyor, anlaşamıyor. Daha önceki ayetlerde geçen derslerimizde gördük. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Medine'de bulunan bütün insanları da ayrıca bir ahitle, bir antlaşmayla birbirine bağladı. Bir zamanlar bugünümüzde de işte Medine vesikası, daha önce Muhammed Hamidullah tarafından dünyada ilk yazılı anayasa falan gibi isimlerle anıldı. Tuttu bunları birbirleriyle nasıl barış içerisinde yaşayacaklarını, o günün şartları içerisinde Medine'de bir ahitname imzaladı kendi riyasetinde. Ve bunun uygulanmakla uygulanmasından sorumlu olan kuvvet, güç, icra gücü olarak da kendisi tayin edildi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın riyasetinde bu iş bütün Medine'deki Müslümanlar, insanlar, müminiyle, kafiriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin otoritesi altında etrafında birleşti ve böyle bir ahit düzenlendi. Bu ahit için süre yoktu. Yani iki sene sonra bu ahit geçerliğini kaldıracaktır, yoktu. Bu taraflar, sözü eden taraflar Medine'de kaldığı sürece ahit devam etmek üzere imzalandı. Bu antlaşma bu şekilde imzalandı. Fakat Yahudiler ne yaptı? İlk fırsatta Müslümanları arkadan vurmaya başladılar. Bedir'den itibaren. Bedir'de vurdular, Uhud'da vurdular, Hendek'te vurdular. Arkadan. Ahitlerini tek tek bozdular yani. Tek tek bozdular. İşte ayet-i kerime biraz da onların bu huylarını gündeme getiriyor. O acaba onlar diyor, her bir ahitte bulunurlarsa içlerinden bir güruh o ahdi bozup atı vermedi mi diyor, bir kenara bırakmadı mı, ona riayeti bozmadı mı? Hayır, doğrusu onların çoğu iman etmiyorlar diyor. Ahde riayet müminlerin işidir. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Gerçekten de dünyanın nizamı ancak iman ile, o da İslam'ın gördüğü, öngördüğü iman ile ancak kurulabilir. Bütün beşeriyetin buna ihtiyacı vardır. İnsanların sözlerinde durmalarını mı istiyorsunuz? Önce iman etmelerini sağlayınız. İnsanların kötülükten uzak durmalarını mı istiyorsunuz? Önce doğru bir imana sahip olun. Önce doğru. Kısacası insanların başkalarına zarar vermeyen, kendilerine de zararları olmayan, aksine kendilerine de çevrelerine de zarar, faydalı birer unsur haline gelmesini mi istiyorsunuz? Yapacağınız ilk iş o insanlara doğru ve sağlıklı bir iman ve bu imanın paralelinde olması gerektiğine dair amellerini öğretmektir. Başka türlüsü beşeriyetin doğru yola gelmesi mümkün değildir. İnsanlığın problemlerinden yakınıp duranlar, beşeriyetin her geçen gün sıkıntılarının artıp durduğundan, insanların birbirlerine güven duymadıklarından tutunuz, yolda, çarşıda, pazarda güven içerisinde yürüyemediklerinden, hatta evlerinde dahi emin olmadıklarından, bunun da ötesi bütün dünyanın toplu bir intihar manasına gelen silahlanmanın güvensizliğinden ve buna benzer insanda rahat ve huzur bırakmayan her türlü olumsuzluktan bizlerin de toplum olarak, beşeriyetin de, insanlığın da genel manada kurtulmasının tek yolu vardır. O da İslam'ın öngördüğü iman ve amele sahip olmaktır. Beşeriyetin, insanlığın, toplumların, insanın öngördüğü şekilde, İslam'ın öngördüğü şekilde yapılanmasıdır, şekillenmesidir, organize edilmesidir, yönetilmesidir, idare edilmesidir. İnsanlar arasındaki her türlü pürüzün Allah'ın hakemliğine uygun bir şekilde çözümlenmesidir. Bunun başka yolu yoktur. Gördüğü gibi Yahudilerin yanlışlıkları ile iman etmedikleri arasında bir bağ kuruluyor. Bir yığın yanlışlıklarından söz edildi ve ikide bir, onlar iman etmiyorlar çünkü onlar kafirdirler, çünkü onlar inkar ediyorlar gibi noktalara da dikkat çekiliyor. Öyle. Kulun kalbi istikamet üzere değilse, davranışları, eli ayağı, dili kulağı, gözü, yapısı nasıl istikamet üzere olacak? Başka türlü olmaz. Bu manada gerçekten Kur'an-ı Kerim çok müstesna bir yol göstericidir. Meseleyi bu kadar açık, net ve asıl kökleriyle irtibatlandırarak problemlere eğilen başka hiçbir kitap, hiçbir kaynak yoktur. Beşeriyetin menfaati için, maslahatı için dünyada bu kadar araştırma yapılıyor. Dünyanın paraları, servetleri harcanıyor. Sosyolojik araştırmalar, psikolojik araştırmalar, tıbbi araştırmalar, bilmem neler vesaire. Ben iddia ediyorum. İnsanlar İslam'ın istediği hayata sahip olsunlar. Şu, evet, bugün dünyanın en büyük masraf kalemi, bütün dünya çapında masraf kalemi silahlanma ve ilmi araştırmalardır. En büyük masraf kalemleri bunlar. İslam'ın o rahmetine insanlık koşsun, bu masraflar çok aşağılara çekilecektir. Yapılanların da istikameti doğruya yönelecektir. Bugün beşeriyetin yaptığı araştırmaların kaçı beşeriyetin maslahatı ve menfaati gözetilerek yapılmaktadır? Hakim güçlerin bu insanlığın ensesinde nasıl daha hızlı ve daha etkin boza pişirebiliriz tabir yerindeyse. O amaçla yapılmaktadır ilmi araştırmalar. Yapılan harcamalar, masrafların maksadı bu. Amerika dünyayı daha iyi nasıl sömürür? Daha etkin ve daha ucuz maliyetle. Bunun araştırmaları yapılıyor. Avrupa dünyayı daha ucuz ve daha etkin bir şekilde nasıl ifsad edebilir? Yahudilerin kucağına nasıl daha kolay itebilir? Bunun için çalışıyorlar. Bunun için masraf yapıyorlar. Yatırımları, bilmem neleri vesaireleri bunun için. Peki bunlar beşeriyetin faydasına mıdır? Hatta bırakın beşeriyeti, bizzat kendilerinin faydasına mıdır? Kur'an'a sorduğumuz zaman hayır. Baştaki hayır bunlar. Dolayısıyla insanlığın yoluna koyulması evvela bu gidişini durdurması, saniyen istikametini tamamıyla Kur'an'a çevirmesiyle mümkündür. Başka türlü beşeriyetin içinde bulunduğu ve gittikçe yaklaştığı o dipsiz uçuruma yuvarlanmasının önüne hiçbir şekilde geçilemeyecektir. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَر۪يقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Doğrusunu isterseniz ayetin mealini vermeden önce de Kur'an-ı Kerim zaman zaman söyledik ya, lafız itibariyle de müstesna bir mucizedir. Bu ayet-i kerimede lafızlar o kadar ahenkli, o kadar müstesna bir şekilde sıralanmış ki, yani zevkine, tadına doyum olmuyor. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَر۪يقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Biraz bu dilin, yani Arapçanın, Kur'an dili olan Arapçanın bir parça lezzetini almış olanlar gerçekten Kur'an-ı Kerim'in lafızlarındaki zevki çok daha güzel anlarlar, daha iyi duyumsarlar. Ben zannediyorum ve inanıyorum ki Arapçasından hiçbir şey anlamayanlar bile Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman bir kendilerini vererek can kulağıyla dinleyecek olurlarsa farklı bir lezzet alıyorlar. Ben buna inanıyorum. Alacaklarına inanıyorum en azından. Çünkü yani diyelim ki biz iyi kötü okuduğumuz zaman anlıyoruz. Aldığımız zevk mesela 100 üzerinden diyelim ki 30'sa, 20'se, 15'se her neyse öbürü de 1 alır, 2 alır, 3 alır. Ama mutlaka bir zevk, bir lezzet duyar. Çünkü çok harika bir şey. İnsan sözüne benzemiyor. İnsan sözüne benzemiyor. Burada Allah rahmet eylesin Seyyid Kutub'un Fizilal Kur'an'da anlattığı bir hatırası hatırıma geldi. Onu size aktaralım. Diyor ki Amerika'ya gittiğimiz sırada yolculuğumuz gemiyledir. Bu sırada diyor, o sırada haliyle Tito Nun komünizmi Yugoslavya'da hakim, Tito'nun cehenneminden kaçmış olan bir kadın da vardı diyor gemimizde. Komünizmden kaçıyor. Gemi Amerika'ya giderken demek ki İtalya'dan mı neredense unuttum, söylüyor mu söylemiyor mu nereden gemiye bindiğini. Sadece diyor Tito'nun cahiminden, cehenneminden kaçan bir kadın da vardı. Gemideyken diyor cuma günüydü. Yolculuk, biz kendi aramızda diyor dedik ki gelin bir cuma namazı kılalım diyor. Cuma namazı hatırımda yanlış kalmadıysa beni kıldırmak üzere beni şey ettiler. Hutbeyi de ben okudum diyor. Biz namazı bitirdikten sonra diyor o Tito'nun şeyinden, cehenneminden kaçan kadın geldi, bize geldi. Aralarından diyor İngilizcesi en iyi ben olan için aynı zamanda o kadınla ben muhatap oldum. Dedi ki sizin papazınız, bu arada Seyyid Kutup kendisi araya giriyor. Zavallı diyor, papazdan başka bir din adına veya bir görev yapan kimse tanımıyor ki diyor. sizin papazınız diyor konuşurken normal konuşuyordu ama arada diyor çok değişik sözler konuşuyordu. Onlar da Arapçaydı biliyorum ama çok farklıydı diyor. Anladım ki diyor kastettiği o çok farklı dediği sureler, bölümler diyor Kur'an-ı Kerim'de arada okuduğumuz ayetlerdi diyor. Onları kastettiğini anladım. O nedir diye soruyor. Onu bana anlatır mısınız, söyler misiniz diyor. Onu da Seyyid Kutup rahmetlik de bunu, bu olayı da Kur'an-ı Kerim'in müstesna bir etkileyiciliğinin olduğuna örnek gösteriyor. Gerçekten de bu kadın Kur'an-ı Kerim'i ilk defa dinliyor. Ve orada duyuyor. Öyle nağmeli falan müstakil bir okuyuş olarak da değil. Arapça arasında koca bir hutbede okunan lafızların farklılığını dikkatle dinleyince anlayabiliyor. Yani Kur'an-ı Kerim o manada lafzıyla da dikkatle dinlendiği zaman çok etkileyici ve müstesna bir kitaptır gerçekten. Çok önemli bir olay gerçekten benim için. Çünkü ciddi bir şey diyor, belge bu. Ne bakımdan belge? Yani ömründe Kur'an-ı Kerim'i ilk defa duyuyor. Belki Arapçayı ilk defa dinliyor. Ve sözler arasında farklı, ayrı özellikte sözlerin olduğunu hemen keşfedebiliyor. Bunun sebebini soruyor. Niye diyor bunlar böyle farklı? Anlayabiliyor Kur'an-ı Kerim'in farklı bir şeyin olduğunu. Evet. Onlara diyor Allah tarafından bir Resul ve beraberlerindekini tasdik edici bir Resul geldiğinde kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir kesim Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına attılar. Hiç bilmiyorlarmış gibi. Yani bu bir bedbahtlıktır. Bu bir nasipsizliktir. Bildiği halde bilmiyor gibi davranmak. Bilginin sorumluluğunu yerine getirmemektir. Bilginin kıymetini tanıyamamaktır, tanımamaktır. Ve bilginin dediğim gibi insana yüklediği mükellefiyetin gereğini yerine getirmemektir. Burada çeşitli yönleriyle oldukça önem taşıyan bir ayet-i kerime geliyor. Dikkat ederseniz ayet-i kerimeler İsrailoğullarından bahsedince bunu söylemeden önce şöyle bir toplu olarak bir düşünelim. Edebiyatçılar daha iyi bilirler. En başarılı romanlar ve en başarılı hikayeler hazırı ve geçmişi değişik şekillerde ardı arkasına aynı sayfelerde derken yani belli bir bölüm şey arasında yaşatabilen romanlardır. Edebi bakımdan en sürükleyici, en etkileyici olan roman türleri bunlardır. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde İsrailoğullarından bahseden aşağı yukarı Bakara suresinin yarısını belki kaplayan bu bölümlerinde bu özellik vardır. Demek ki Cenab-ı Allah bir yerde insanın edebi olarak bir olayı nasıl takip edeceğini daha iyi bildiği için böyle bir yol denemiştir. Ve muhtemelen bu şekilde roman yazanlar da insan tabiatının tek düzelikten usandığını, sıkıldığını fark ettikleri için romanlarına bir parça sürükleyicilik kazandırmak için bu yolları denemişlerdir. Bu da bir tekniktir. Edebiyatçılar bunları daha iyi bilirler. Şey derler, işte Kur'an-ı Kerim bakınız, önce peygamber zamanında yaşayan Yahudileri ele alıyor. Ama konu hep onlar. Fakat bunları bir uzak maziye, bir yakın maziye götürüp getiriyor. Bu olayları takip eden Müslüman için, okuyucu için, Kur'an okuyan için de böyle. gidip geliyor, gidip geliyor. Dolayısıyla bir tek düzelik yok. O tek düzeliğin vereceği sıkıntı, ya, usanç, sıkıntı olmasa bile en azından usanç, bu uzun bölümlerde görülmüyor. Ama tabii hakkıyla okuyandan bahsediyoruz. Veya hakkını vermeye çalışarak okuyan bir Kur'an okuyucusundan bahsediyoruz. Şimdi de yine Yahudilerin bir yanlışlıkları, İsrailoğullarının bir yanlışlıkları ve yine onların tarihleriyle bağlantılı olarak ve surede şimdiye kadar gönderme yapılmamış, onların tarihlerinde de oldukça önemli, ifade yerindeyse bir noktayı teşkil eden Süleyman Aleyhisselam'dan ve Yahudilerin ciddi sapıklık noktalarından bir tanesi olan büyücülükten bahseden ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. 102. ayet-i kerime. Bir çelişkiden bahsediliyor. Ayet-i kerime olumlu halden bahsetmeksizin onların çelişkilerinden bahsediyor. Olumlu o işleri ne? Süleyman Aleyhisselam onların peygamberidir. Onlara tabi olmaları, ona tabi olmaları icap ediyor. Ama onlar ne yaptılar? Tabi olmaları icap ediyor. Ve de ne yaptıkları anlatılıyor. Estaizu billah. Vettebe'u ma tetlüşşeyatinu ala mulki Süleyman. Sanki şöyle bir ifade söylenmemiş gibidir. Hemen anlaşılıyor çünkü. Onlar Süleyman'a tabi olacakları yerlerde şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurduklarına tabi oldular diyor. Yani bu ifade, yani Süleyman'ın mülküne tabi olacakları yerde, Süleyman'a tabi olacakları yerde, Süleyman'ın getirdiği emirlere, şeriata uyacakları yerde, Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a uyarak Tevrat'ın tabileri olacakları yerde bu ifadeler mukadder. Bunları yapmadılar. Ya ne yaptılar? Ayet-i kerime onların yapmaları gerekeni söz etmiyor. Söz konusu etmiyor. Yaptıklarını söz konusu ederek yanlışlıklarını gündeme getiriyor. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Ve onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurduklarına tabi oldular. Fakat وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Süleyman kafir olmadı. وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. İnsanlara büyüyü öğretiyorlardı. Sihiri öğretiyorlardı. Sihir şöyle tarif edilir yaklaşık olarak: insanın manevi yönü, ruhsal dünyası bir şekilde etkilenerek, etki altına alınarak bir kimseye bir şeyi olduğundan başka türlü göstermesidir. Gösterme sanatıdır veya mesleğidir. Ayet-i kerime sihrin menşeine de temas ediyor. Daha sonra Musa Aleyhisselam'ın sihirbazlarla olan kıssaları anlatılacak ileride, Araf suresinden itibaren. Orada da sihrin başka veçheleri gündeme getirilecek. Fakat burada sihrin adeta tarihine temas ediliyor. Şeytanlar demek ki kafir oldular ve insanlara sihir öğrettiler diyor. İnsanlara sihir öğretirler diyor. Demek ki ister insan suretinde olsun, ister birilerinin söyledikleri şekilde cinlerin insanlara telkini suretinde olsun, sihirin menşei şeytanidir. Efendim benim sihrimi yapan iyi cinlerdir, Müslüman cinlerdir falan gibi iddiaların da bu ayet-i kerimeye göre doğruluk payı olamaz. Sihirle uğraşıyorsan, yaptığın sihirse, sihir yapıyorsan, senin bu yaptığın işi sana şeytan yaptırıyor ve bu işin menşei şeytandır. Bu böyle, ayet-i kerime böyle. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ diyor. İnsanlara sihri şeytanlar öğretiyorlar. Yani o şeytanlar insana sihir öğretiyorlar diyor. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتُ Başka neyi öğretiyorlar şeytanlar? Sihirle beraber neyi öğretiyorlar? Babil'de Harut ile Marut adındaki iki meleğe indirileni de öğretiyorlar. Ayet-i Kerime Babil'de Harut ile Marut'a neyin indirildiğinden söz edilmiyor. Bunun da bir çeşit sihir olma ihtimali vardır. Farklı şey de olabilir. Ama bunun ne olduğu ileride bir parça açıklanacak, ona işaret edilecek, oraya geleceğiz. Bazıları bazı kıraatlerde buradaki ayet-i kerimedeki el melekeyni ayeti el melikeyni diye de okunmuştur. Yani Babil'de Harut ile Marut adındaki iki hükümdara indirilenleri de öğretiyorlardı. Tabi bu melekler ile ilgili olarak anlatılan ve esasları hurafe olan, sünnet-i seniyeye dayanmayan uzunca bir takım rivayetler vardır. Bunların özünü anlatayım ki size böyle şeyler anlatıldığı vakit hep bunların sünnet-i seniye ile hadis-i şerifle alakaları olmadığı bilinsin. Çünkü peygambere atfederek anlatılıyor maalesef. Anlatanlar. Ya bil anlatanlar vardır. Fark etmez. Nice samimi cahil vardır ki akıllı düşmanların vermediği zararı verir. Efendim güya Cenab-ı Allah ha melekler demişler ki ya bu kadar nimetler içerisinde oldukları halde insanlar nasıl da kafir oluyorlar? Cenab-ı Allah diyor ki ben sizi bir imtihan edeyim de görün var mısınız aranızda kendisine en güvendiğiniz kimseleri seçin. Harut ile Marut'u ibadetleri dolayısıyla aday gösteriyorlar. Siz de iner misiniz? İneriz diyorlar. İniyorlar. Onlar da insanlara başlıyorlar tedrisat vermeye, ders vermeye, insan suretinde bir şeyler okutmaya. Çok güzel bir kadın geliyor onlara. İşte güzelliğine dayanamıyorlar ve neticede haşa, melekler için biz haşa diyoruz. Melek o kadınla zina ediyorlar. Cenab-ı Allah da onları cezalandırmak üzere kıyamete kadar işte Babil denilen yerde ayaklarından asılıdırlar. Kendileriyle su arasında bir karışlık, bir mesafe vardır. Dilleriyle oraya sarkıtırlar. Su içemiyorlar. Allah-u Teala onları böyle imtihan ediyor, cezalandırıyor gibi anlatılır. Bunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından anlatılmış olmasıyla hiçbir alakası yoktur. Melekler için de olsa bile böyle bir imtihan, böyle bir hata işlemeleri düşünülemez. Bunlar melekler hakkında caiz olmayan itikatlardır. Melekler Allah'ın nezih varlıklarıdır, itaatkar varlıklarıdır. Allah-u Teala'ya çok çok sordular. Ne sordular? Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla alakalı sordular. Yeryüzünde fesat çıkartacak kimseler mi yaratacaksın derler. Niye şükretmiyorlar demezler ki. Her şeyi anlamışlardı o zaman. Olay anlatıldı ve bitti. Bir daha insanların durumlarıyla alakalı olarak bir takım mülahazalarda bulunmak onların işleri değildir artık. Öyle bir şey olmaz. Yani ama anlatırlar. Dolayısıyla Harut ile Marut'a Babil'de indirilen nedir? Orasını da Allah bilir. Fakat bu iki melek insanlara bir şeyler öğretiyorlardı. Neyi öğretiyorlardı? Ayet-i Kerime dediğim gibi bunu bir parça açıklığa kavuşturuyor. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Onlar hiçbir kimseye biz ancak bir fitneyiz. Ama sakın bundan dolayı da sakın sen de kafir olma demedikçe kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fitne imtihan unsuru demektir. altının içindeki yabancı maddelerin atılması, dışarıya çıkarılması için ateşte tutulmasına, ateşte tutulmasına fitne deniliyor. Dolayısıyla insanın dindeki samimiyetinin, dine olan bağlılığının ortaya çıkması için, sebatının ortaya çıkması için Cenab-ı Allah herkese farklı şekillerde farklı imtihanlar takdir etmiştir ve onu o konuda imtihana tabi tutar. Ve böylelikle onun imanında yaramazlıklar varsa veya dini salabetinde, bağlılığında yaramazlıklar varsa onlar dışarıya atılır. Eğer bu kimse imtihanı başarıyla bitireceği takdir edilmiş kişilerden ise ve bu konuda kararlı olup gerçekten her şeye rağmen aman bu imtihanı başarayım, kaybetmeyeyim diyenlerden ise, Allah'ın tevfikine mazhar olmuş bir kimse ise, yok öyle değilse bu fitne ile imtihanı kaybeder. İşte bu iki meleğin de insanlara öğrettikleri, o dönemdeki insanların fitneye maruz kaldıkları bir husus oldu. Öyleydi. Yani diyorlardı ki bizim varlığımız ve bizim sizlere öğreteceklerimiz sizin için bir fitnedir. Göze alıyorsanız gelin. Bu da Allahü Teala'nın bir takdiri. Dediğim gibi kimse Allahü Teala'nın kullarını imtihan tarzına ve şekline hudut getiremez. Bu Allah'ın iradesinde olan bir şeydir. Sakın kafir olma diyorlardı. Ama insanlar onlardan ne öğreniyorlardı? İyi şeyler de öğrenebilirlerdi. Ama ne öğreniyorlardı? فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ. Bu iki melekten kişi ile hanımını arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Ya bu iki meleğin bildiği yalnız bu gibi şeyler değil ki. Onlardan daha güzel şeyler öğreniniz. Dünyanıza, ahiretinize yarayacak daha güzel şeyler öğreniniz. Onlar bunu bırakamıyorlar. Demek ki onlarda da ne var? Niçin bir kimse bir karı kocayı birbirinden ayırmak ister, düşürmek ister? Muhtemelen onları sevmediği için, onları kıskandığı için, onların birliktelikleri den rahatsız olduğu için, onlara zarar vermek istediği için, böylelikle kendisindeki kötü nefsi duyguları tatmin etmek istediği için vesaire. Ama hiçbirisinde de hayır yok. Hiçbirisi hayırlı bir netice değildir. Yani birbiriyle birlikte olan karı kocayı ayırmak istemek nedir? Hayırlı bir iş midir? İyi bir şey olabilir mi? Bunu yapmak isteyen, hayırlı bir iş yapmak isteyen birisi olarak görülebilir mi? Hayır. Mümkün değil. Onlar bunları öğreniyorlardı. Fakat ve ma hum bidarrine bihi min ahadin illa biiznillah. Bununla birlikte o öğrettikleriyle Allah'ın izniyle olmadıkça kimseye zarar veremiyorlardı. Demek ki o öğrendikleri şeyler faydalı şeyler değildi. Zarardı. Onları birbirinden ayırmak, bir karı kocayı ayırmak bir zarardır. Bu zararı öğreniyorlardı. Demek ki o fitneye gidenler Babil'de Harut ile Marut vasıtasıyla, onların kendilerine öğrettikleri vasıtasıyla fitneyi seçenler iyi niyetle Allah'ın dini konusunda bu imtihanı başarıyla bitirmek isteyenler değildi. Veya onlar arasında böyleleri vardı. Giderlerdi, ne öğreniyorlardı? Hele sen bizlere şu karı kocayı birbirine nasıl düşürebiliriz onu öğret diyorlardı. Siz bizlere bunu öğretin diyorlardı. Fakat Allah izin vermedikçe de onlar kimseye zarar veremiyorlardı o öğrendikleri vasıtasıyla. Bihi. Bakınız ayet-i kerimenin devamı söylediklerimizin şeyidir, delilidir. Daha doğrusu söylediklerimiz bu ayet-i kerimenin devamından ilham ile söylediğimiz şeylerdir. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda vermeyecek şeyleri öğretiyorlardı, öğreniyorlardı. Kendilerine zararlı olacak şeyleri öğreniyorlar, fayda verecek şeyleri öğrenmiyorlar. ve la yenfa'uhum. Çünkü bu ayet-i kerimenin bir bu bölümü çok önemli. Çünkü bazı zararlarda kısmen de olsa bazı faydalar bulunabilir. Ama bu öğrendiklerinden mahza zarar var. Katıksız zarar, hiçbir fayda yok. Ve taallemuna minhuma ma taallemuna ma yedurhum ve la yenfa'uhum. Onlar kendilerine zarar verecek ve fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Andolsun onlar bildiler ki onu satın alanlar, o bu şekilde zararlı bilgileri, sihirleri satın alanların ahirette hiçbir paylarının olmadığını bildiler. Bu gibi işlerle uğraşanların ahirette en ufak bir payları yoktur. Bakınız, sihir ayetin başında menşe olarak şeytana bağlanıyor ve ahirette de bu işle uğraşanların herhangi bir değerinin, kıymetinin, payının olmayacağı belirtiliyor. Onun için İslam'da sihirbaza itibar yoktur. Sihire itibar yoktur. Sihir batıl bir akide olarak, batıl bir inanç olarak kabul ediliyor ve sihirbazın İslam toplumunda sihir yaparak geçinmesine, rızık kapılarının sihirle açılmasına, açık tutulmasına müsaade yoktur. Sihirbazın İslam'da önünde tek bir yol vardır. Ya sihirden vazgeçecek, hadis-i şerifle bu bellidir, veya boynu uçurulacak. Yoksa bu insanlar başkalarının cehaletini sömürmeye devam ederler. Günümüzde olduğu gibi. Ve insanlık Amerika'da bile olsalar, Bush keferesi bile olsa, öyle aydın maydın falan filan bilmem ne, sihirbazları vardır, medyumları vardır, onlara da itibar ediyorlar. Niçin? Hak akideye sahip olmayınca şeytan, inanın insanı Bush da olsa elinde oyuncak gibi oynatıyor. Amerika'da olsa oyuncak. Şeytanın oyuncağıdır bunlar. Şeytanın oyuncağıdır bunlar. Doğru, dünyevi bakımdan onlar azizdirler. İslam ümmeti de zelildir. Fakat sahih akideye sahip olanlar için söylüyorum, onların dünyevi izzetleri bizim Müslüman olarak imanımızdan kaynaklanan izzetimiz yanında zerre kadar bir kıymet ifade etmez. Eğer gerçekten müminlerseniz en üstün sizlersiniz. Zin bir manası da budur. İmanın insana verdiği izzet hiçbir zaman imansızlıkla birlikte olan izzetin diğer görüntüleri arasında, karşısında hiç kıyas edilmeyecek kadar büyüktür, azametlidir. Onların esamesi okunmaz. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنْفُسَهُمْ. Onlar büyücülük yaparak elde ettikleri karları Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede, bu buyrukta kendilerini satmak olarak değerlendiriyor. Onların o aldıkları bedel, çünkü sihir karşısında aldıkları bedel kendilerini cehennem ateşine götürüyor. Kendilerini satmış oluyorlar. Neye? Cehennem karşılığında. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kadar kötüdür. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Keşke bilmiş olsalardı diyor. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Eğer iman edip ittika etmiş olsalardı, elbette Allah'ın sevabı daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi diyor. Eğer onlar iman edip, buradaki ayet-i kerimeyle alakalı olarak özel manasıyla, sihirden ve Harut ile Marut'un öğrettikleri fitnelerin zararlı olan kısmından sakınmış olsalardı, sihrin kendilerine sağladıkları gelirlerden kendilerini uzak tutmuş olsalardı, bu gibi menfaatlere kendilerini kaptırmamış olsalardı, Allah'ın onun nezdindeki mükafat elbette ki daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi diyor. Bunu bilselerdi, buna iman etselerdi böyle hareket etmezlerdi, böyle yapmazlardı demektir. Tabii günümüzde dediğim gibi sihirbazı var, medyumu var, efendime söyleyeyim kaybolan eşyayı bulanı var, bilmem ne edeni var ve bunlar ben size söyleyeyim tamamıyla insanların bilmedikleri, fark etmedikleri bazı hususları istismar etmenin ötesinde bir şey yapmıyorlar. Bir şey yapmıyorlar. Geliyor diyor arkadaşım, birisi geçen gün anlattı, dersimiz gerçi süre olarak bitti fakat bunu arz edeyim. Ya diyor, köyde diyor, gidiyor. Diyor ki bakın filan yerde muska vardır diyor. Eve ilk defa geliyor diyor. Ben dedim ya bunu anlayamıyor musunuz? Neyi? Kimsenin olmadığı yerde kendisinin işini gören, kendi adına hizmet veren menfaatçinin birisi gitmiş, kimsenin fark etmediği bir zamanda koymuş o muskayı oraya, o da gelmiş. Ondan sonra sen gidiyorsun, başını ağrıyor. Diyor ki evden 9 tane muska çıkarmadıkça başının ağrısı gitmez. 8 tane koydurmuş hain oğlu hain. Tamam mı? 8 tane çıkıyor, başının ağrısı da geçmiyor diyor. 9.sunu bulamıyorsunuz ki. 9.sunu da bulun. Evi yıkıyorlar. 9. muska yok. 8 tane koydurmuş çünkü. Bu gibi sahtekarlıklarla. Bazen biz bu sahtekarlıkların farkına varabiliriz, bazen varmayabiliriz ama bilelim ki bunların işleri güçleri sahtekarlıktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam da boş söylemiyor. Men ete kahinen ev arrafen ve saddakahu fekad kefara bima nuzzile ala Muhammed.